السلام علیکم ګل محمد جغتو دی ولسوالی دی خوګانو دی مجاهدینو عمومی امیر او دی غزنی دی ولایت او دی ډیرو ولایاتو دی شورا عضو یم. په دغه شورا کې څو ولایاتو شرکت کړی؟ له پروسه تر اوسه پورې تقریبا تر پنځو شپږو ولایتو پورې، بعضو د مکاتبو په ذریعه، بعضو شخصا قمندان صاحبانو په خپله شرکت کړی. دغو ولایتو نامونه واخ: ولایت بامیان، ولایت لوګر، ولایت وردګ، ولایت غزنی، ولایت زابل، ولایت پکتیکا، ولایت پکتیا. کومو تنظیمو پورې اړه لري؟ ګرچې موږ د شورا په جریان کې د تنظیمو د نمو په نامو باندې کوم کار نه ده کړی، بلکې هغه چې موږ ته یو اسلامي وظیفه سپارل شوې، موږ شوراګانې په اساس دې وکړو. خو تقریبا د افغانستان عمده تنظیمونه په دې شوراګانو کې شرکت کوي. د دغه شورا قمندانان څه غواړي په داخل کې؟ د دې هغه اصلي مطالب حاکمیت قرآن عظیم شان او هغه نظام چې هغه د اسلام له ټولو اصولو سره برابر وي او د مسلمانانو امنیت پکې قائم وي، او هغه شریعت چې مطابق د امام ابو حنیفه صاحب د مذهبي هغه پکې مرعي، او داسې د ټولو طبقاتو چې په داخل د افغانستان کې د پخوا ژوند درلود یا اوس لري، د هغو دپاره هم امنیت په نظر کې نیول کیږي. په دغه مربوطه ولایاتو کې عملیات صورت نه نیسي په دښمن باندې، د علت څه ده؟ دا البته هغه څوک چې داخل کوي چې دلته عملیات صورت نه نیسي، دا دوی سهو کوي او دوی غلط فهمي کوي، بلکې عملیات د مجاهدینو په ولایت غزنی کې هغه نمونې دي چې تقریبا په یو کیلومتر کې غزنی محاصره ده، او هیڅ ولسوالي او یو نظامی قوت دوی په هیڅ ځای کې نه ده پاته. البته دا په ټول د جهاد کې وو، فعلا په ګرداګردي غزنی ولایت کې مجاهدین په یو کیلومتر کې څه، بلکې داخل دي شهر غزنی دي او چرکی عملیات کوي. نو هغه څوک چې داسې وایي چې عملیات نشته، البته هغه د هغو خپله سهوه ده، هغه په هغو پورې اړه لري. تاسو د افغانستان د اسلامي جمهوریت د منځته کېدو دپاره څه وظایفو ته غاړه ایږدئ؟ یعنی کومه اسلامي جمهوریت؟ اسلامي آینده جمهوریت افغانستان. چې هغه له کومې خوا راځي؟ خب تاسو بیایي، ځکه فعلاً قدرت تاسو په لاس کې. خو هغه چې موږ یې په خپل لاس باندې د هغه اصول جوړ کړو، او هغه اسلامي نظام موږ په خپله چې پیشن درته عرض کړل چې موږ یې په هغو اصولو چې هغه د شریعت اصول دي او د مسلمانانو د دین اصول دي، په هغو سره یې موږ خپله جوړوو. د هفتگانه تنظیمو د داخلي قمندانانو تر منځ د اتحاد نه کړل، علت څه دی؟ البته د قمندانانو په حصه کې چې څوک وایي چې دوی متحد نه دي، هغه د هر چا خپل نظر چې دوی به داسې فکر کوي چې دوی متحد نه دي، بلکې دوی د عملیاتو په صحنه کې او دوی د شوراګانو په غونډو کې په ټولو کې سره متحد دي. تنها داسې مسائل چې هغه له کوم خوا تحمیلیږي، د هغو په مقابل کې البته د هر مسلمان او د هر مجاهد او د هر قمندان وظیفه ده چې تحمیلي شیان په ځان باندې له هرې خوا څه قبول نه کړي. نو دوی متحد دي، کومه خلاف یې نشته. تاسو د افغانستان د آینده وارثانو دپاره څه غواړئ؟ موږ هغه اصول چې د اسلام دي، هغه موږ لپاره د مسلمانانو د افغانستان، بلکې لپاره د ټولې دنیا او د ټولو اسلامي مالکو دپاره یې غواړو. د عبوري حکومت دوره هم پای ته رسیږي، تاسو څه فکر کوئ؟ او بوري حکومت موږ سره کوم رسمن کوم لایق نه دي تر اوسه قائم کړي دیغو کوم شیان چې موږ سره نسته البته هغه په پورې اړه لري کله کې دوی موږ سره کوم شیان په رسمي توګه رفت و آمد و کوم شی جاری وساتل بیا به موږ هغه وخت له هغو سره خپل سوالو جواب وایو. حکمتیار د آزادو انتخاباتو غوښتنه کړې ده، تاسو څه فکر کوئ چې په داخل کې به د انتخاباتو امکانات شته که نه، او که نه وي تاسو به یې آماده کړئ که خیر؟ د حکمتیار له برنامو چې موږ نه یو خبر، خو هغه چې موږ اکثر مسایل په دې باندې دي چې د مسلمانانو په حکومت کې او د مسلمانانو د یو دولت جوړولو په باره کې یا د یو جمهوری جوړولو په باره کې که نور امکانات بالکل ودرېږي، له لارې د یو شورا د اهل الحق یا له نورو شوراګانو کوم لار جوړه نه شي، انتخاباتو لار هم یو غوره لار ده په اسلام کې، او هغه اصول له موږ سره شته، بلکې له هر مجاهد سره شته. داسې نه چې دا تنها وظیفه د حکمتیار صاحب ده یا د یو بل صاحب ده، دا د ټولو مسلمانانو او د مجاهدینو خپله وظیفه ده. د افغانستان د ازادۍ دپاره تاسو کومه لار غوره کوئ په نننۍ شرایطو کې؟ د افغانستان د ازادۍ دپاره موږ هغه لار غوره کوو چې هغه په ټولو عمرو کې د امن لار وي، او هغه لار وي چې هغه د اسلام له اصولو سره او د مسلمانانو له احکامو سره او د مسلمانانو له هغو لارو سره چې هغه شریعت ورته فرمایي، هغه لار موږ ورته غوره کوو چې دی پرې آزاد شي. که چېرته داخل چې د حرکت انقلاب اسلامي قمندانان متحد شي، وبه کولی شي چې د نورو تنظیمو د قمندانانو توجه ځان ته جلب کړي؟ قمندانان دا تخصیصات هیڅکله په نظر کې نه لري چې دا د حرکت قمندانان دي یا د بل تنظیم، بلکې دوی په یو سنګرو کې متحد جنګېدلي دي او بیا به هم جنګېږي. البته که بعضې په سهوا سره یا په اختلاف نظر سره په کومو مشکلاتو کې اخته یي، هغه به هم انشاءالله په مرور د زمان اصلاح کیږي او اصلاح سوي هم دي. که چېرته هفتګانه او هشتګانه تنظیمونه اتحاد ونه کړي، نو تاسو اتحاد او مبارزه به د بې اکمالتۍ سره مخامخ شي که نه؟ موږ چې جهاد په افغانستان کې جاري ساتلی ده، موږ د مادیاتو د په انتظار او بل چاته تر اوسه موږ داسې نه دي کړي چې موږ وایي جهاد د موږ تر چا پورې معطل ده. البته قوت دلته په داخل د افغانستان کې ده، او شهیدان په افغانستان کې دي، قمندانان په افغانستان کې دي. هغه څوک چې په نام د هفتګانه یا هشتګانه یادوي، او البته بعضې اختلافات دي هغو په مابین کې یادوي، هغه اختلافات هم نشته، هغه یو د بل تایید دي او یو له بل سره انشاءالله خپل تایدات کوي. نو که موږ اصلحې و نور شیان هم کم شي، له موږ سره عقیده محکم سته چې هیڅ قوت به موږ هغه وحدت او قوت انشاءالله له لاسه ور نه کړي، او نه به په بل شي باندې موږ تکیه کوو ما سوا له قوته د جهاد او د الله تعالی. که چېرته تاسو خپل شوراګانو نورو ولایتو او نورو منطقو ته ګسترش ورکوي، د مشکلاتو سره مخامخ نه شئ؟ نه انشاءالله. د دغه شورا په اهمیت کې څه خبرې مو؟ د دې شورا په اهمیت کې البته تاسې د مازدیګر او ماښامه تر اوسه پورې انشاءالله تاسې ډېر شیان ترلاسه کړي، چې د دې اهمیت که په داخل کې که په خارج کې که په ټوله دنیا باندې، د دې اهمیت به باقي او ډېر دایمي وي او همیشه به انشاءالله. ډېر وبه. د داخلي قمندانانو تر مابین په داخل کې د جګړې کولو علت څه دی؟ موږ په تکرار سره ویل چې جګړې په داخل د افغانستان کې نشته. البته دا یو طبیعي حالت دی چې په بعضې اوقاتو کې کومه یو مشکل پیدا کیږي، یا په ساحه سره یا په کومه جریانات چې په کومو مناطقو کې راځي، د هغو دپاره سمدلاسه هغه علما، قمندان صاحبان، امیران هغه زر تر زره په هغو مسایلو کې مداخله کوي، او هغه زر تر زره اواروي او هغه اصلاح کوي. تاسو څه فکر کوئ چې د تخار په قسم باندې لکه د حزب اسلامي او جماعت اسلامي ته مابین چې جنګ راغی او دېرش نفر یې مابین ولاړل، په دغو ولایاتو کې چې تاسو یې نمونه واخیستل، داسې کزیه به منځته نه شي؟ هغه شیان چې تخار ده له موږ چې لږ لرې ده، د هغو مسایل په جزئیاتو سره موږ ته معلومات نشته چې دوی کوم شخصي مسایل درلوده یا څه قسم بو او ان شاء الله یمو په دنس دوه ولایت کې چې په شراګانو کې مسرل دل دي او کتلیم دي هغه مینه او محبت چې څنګه اسلام وای هغه سي د موږ د کمانډان صاحبانو د امیر صاحبانو په مابین کې وجود لري د سي قضایي به ان شاء الله اس کله پیدا نشي د غزنی د پاتہ کول ولایت څه دی ولې نه پاتہ کی غزنی البته تاسو پیږئ چې د یو مرکزی ولایت ته نو دا شنه د لکه سرحدات دي کې یو عمده مشکل چې د موږ د ساتلو لپاره موږ په خیال کې لرو هغه دا ده چې موږ مهاجر ډیر نسو ساتلی او سرحدي سیمه هم نه ده چې ټول هلته نقل شي او د رفت آمد د کمالاتو که د اطراف د کابل د مجاهدینو یا د قندارې له دغو لارو کیږي نو موږ په خاطر د دې و د کم شي ته چې دلته سته پکې موږ هڅه نه کوو چې یو واري موږ دوی فتح کړو او څو مهاجر دلته راته زیات شي او تکلیف زیات شي البته موږ هغه یو خاص پروګرام لرو چې هغه له د جنګ د حرب له مستورو شیانو څخه ده که چیرې وي چې مهاجرو ته زمینه مساعده شي او د امن ځای ته ورسول شي تاسو به خپل عملیات غزنی په ولایت شروع کړئ په دې باره کې موږ لازمي چارې له دوو کلو راهیسې له ډیرو مقاماتو سره او کسانو سره چې دا مسایل پرې اړه لري موږ په ارتباط کې شوي یو ولی موږ ته چا اطمینان نه ده راکړی هغه اطمینان سره لکه په بعضې ځایو کې چې ورکړل شوی دی یا ورکیږي او یا کوم امکانات په لاس ورکړل شوي دي هغسې موږ ته نه دي ترلاسه شوي او نه موږ مطمئن شوي یو او دا په دې حساسو مراحلو کې چې کفار له خپل شدت او بېرحمۍ څخه سابق هم دوی کار اخیستل اوس یې بالکل زیات اخلي نو موږ داسې د یو جزي مطلب دپاره ډېرې خسارې نسو برداشت کولی که چېرته داسې بعضې امکانات چې موږ په خیال کې دي روسان خو البته له روس هم کولی شي چې بمبارونه اضافه کړي نو که موږ وسایل کافي و په لاس کې ونه لرو نو البته د دفاع په خاطر د یو کم شي لاسته راوړلو لپاره موږ ته ډېرې خسارې رسیږي نو البته دغه شیان موږ په خیال کې ساتلی دي چې مهاجر نه وي او اکمالات یې دغو ولایاتو معطل پاتې نه شي دغه وجه ده کنه یا خاص پروګرام چې موږ تاسو ته وویل هغه له موږ سره شته هغه له اسرارو د هر بچه تاسو د وخته اشاره وکړه چې عبوري حکومت یعنې موږ ته څه زمینه نه ده مساعده کړې که په آینده کې زمینه درته مساعده نه کړه تاسو دا شورا به څه رقم په مخ ولاړه شي د عبوري حکومت تاسو ته عرض کړو چې دوی رسمن له موږ سره کومه روابط نه دي قایم کړي کوم وخت دوی موږ ویلي چې قایم یې کړي هغه وخت سره به موږ کار کوو اما بېلغه چې ما تاسو ته ویلی چې له خارجه یا له نورو جهې چې کوم حکومتونه دلته راځي د هغو حکومتو په انتظار کې موږ نه یو بلکې موږ خپله تر اوسه چې د حرب دپاره څرنګه ځان چمتو بللی وو یا چمتو وو داسې په څنګ کې به موږ هغه محلي حکومتونه او محلي ادارې اوس هم موجودې دي شوراګانې موجودې دي نو کولی شو انشاءالله چې دغه متفرقو جبهات او ادارې سره متحد کو او د شورا له لارې خپل حکومت انشاءالله تشکیل عبوري حکومت ټولو ولایت ته والیان او ولسوالان انتخاب کړل غزنی ولایت ته څوک نه دي راغلي البته هغه تاسو نوم وړی شئ چې له کوم ولایت څخه څوک انتخاب کړي لکه زابل ولایت ته والی انتخاب کړی هغو به انتخاب کړی خو له دې خوا به نه انتخاب شوی خو عبوري حکومت انتخاب او عبوري حکومت وزیران انتخاب کړي یعنی تاسو به په هېڅ صورت د عبوري حکومت والی په ولایت غزنی کې قبول نه کړئ ما درته وویل چې که دوی رسمن له موږ سره په تماس کې شي له خپله وخته سره به موږ له دوی سره خپل روابط انشاءالله په لازمو حالاتو کې ورسره ووایو د غزنی په عملیاتو کې به نور تنظیمونه افغانه تنظیمونه شرکت وکړه تنها تاسو اوس ټول موږ شریک یو عملیات هم شریک دي په غزنی کې ګروپان پراته دي او روزمره عملیات کوي تاسو څه فکر کوئ چې میدان ولایت کې تنها حزب اسلامي عملیات شروع کړي که نورو تنظیمو هم همکاري ورسره کړي ما پیش درته عرض کړل چې په صفو د جهاد کې په سنګرو کې موږ ته مسایل د تنظیمو مطرح نه دي بلکې مجاهدین او قمندانان او ګروپان په خپلو سنګرو کې په متحد شکل سره مقابل روسانو کې جنګېدلي دي او جنګېږي چیرې وي چې تاسو نه غوښتنه وشي چې کابل ولایت په عملیاتو کې شرکت وکړئ تاسو پرې وکړئ موږ په تیرو کلو کې دا خپل تشویقونه کړي دي چې موږ هر هغه ولایت چې د خپل ولایت لپاره کافي په عملیاتو کې هغه بلته کار کوي که چېرته موږ وغواړو چې کابل ته ولاړ شو یا د کابل مجاهدین له موږ چې وغواړي دغه تماسونه دې موږ پیش هم ساتل سوي دي او په دې وروسته کې مو ان شاء الله دا تر سره کیږي خپل تماسونه ورسره نو سوال ته به شرکت کوو کچری وی چې دا غ شورا د تاسو کامیاب شي تاسو د افغانستان ازادي په څومره وخت کې فکر کړی چې آزاد شي موږ خپل شورا پیلنم کامیاب بللې دا کامیاب ده او موږ هغه عمده ځایونه د مسلمانانو چې دي او حکومتونه دي هغه وسم د مسلمانانو په لاس کې دي او خپل اداره په لاس کې ده او خپل آزاد ژوند په قسم د ازادي اسلام د مسلمانانو تر سره کوي هغه چې موږ وایو چې بعضې ځایونه چې د پلیدي چیرې دي ملحدینو پکې دي موږ وایو هغه میسته کوي یو مخ بالکل محو شي هغه به انشاءالله زر تر زره دا کار وشي البته دا تر ارادې د الله تعالی پورې تعلق لري زر به انشاءالله ورک شي تاسو د شورا د اخیرنۍ فیصلې او تصویب په باره کې څه معلومات راکړئ یعنې اخیرنۍ فیصله څه معنا چې تاسو څه فیصله وکړه په دې شورا کې چې تاسو څه غونډ شوي نن چې دلته موږ غونډ شوي د موږ هغه نتیجه د موږ د شورا چې تاسو ته ووایو دا وه چې موږ هغه عمده مسایل داسې پکې ووایو چې دا شورا موږ ګسترش ورکړو نورو ولایاتو ته او موږ داسې تصویبونه وکړو چې هغه تاسې اشاره ورته وکړه چې کوم نزاګانې په مابین د مجاهدینو کې او د جبهاتو کې رانشي او موږ خپل وحدت قوي وساتو او له دې وحدت څخه داسې یو منظم قوت جوړ کړو چې هغه تشکیلات حکومت او هغه تشکیلات هغه اسلامي دولت ورځ په ورځ یې پسې راولي او خپل ځان کار ته ورسي انشاءالله تاسو هغه مستقرو تنظیمو ته چې پېښور کې دي څه پیام لرئ یا هغو ماجرو ته چې پېښور کې دي په سطح د شورا باندې د موږ البته د هغو تصاویب په هر اړخ کې سوي دي او هر څه هغه له خپله ځانه سره لري خو د موږ یوازنۍ دا البته زما شخصي نظر ده دا هم پیام ده چې د موږ د هغو مجاهدینو چې معلولین دي او یا د هغو مجاهدینو چې شهیدان سوي دي له هر قسمه دښمنه څخه انتقام دوی واخلي او په هیڅ قسم سره خپل انتقام په هیڅ تاریخ کې و دښمنانو ته پرې نږدي یعنې په کوم سازش په کوم تحملي حکومتو یا په کومو نورو لارو باندې د موږ انتقام پرې نږدي او دوی تر هغه اخرې مرحلې پورې ستونزوندي او حتی نورو ته هم دا توصیه کوي د موږ د مجاهدینو او د شهیدانو انتقام باید واخلي یعنی تاسو بدون د جهاد نه د مسلحانه مبارزې نه بله لارو ځان ته غوره نه کړئ موږ پیش درته عرض کړل چې موږ خپل تشکیلات انشاءالله سو کسو کټول په خپل لاس کې نیسو او په خپل لاس کې هغه جوړوو او خپل کار به تر سره رسوو